Kita bawa hiwa fasalai na telgwe. Kusuge kubigol nye. Nyano ge tiri bun mato ak maminti nus sardiske. Irge anan ge tiano kuruk maya mwa biohe. Mgwe siatya ke it. Mamlo suwasuk nyano neti nyaso manuslia itke. Matilio suwasuk nyano neti irri bun mato ak maya nwe. O nus sardiske. Nege mgwe skyol nye. Nyano nege gyo se yao. Yao nege kumaga ptun ge it. Ode hula sogo eme ange ga mal yao ge mumu negi mina yao. Ode yao ne kwe gari amire mumu di. Ode irirer tanuk mar bohe. Eine myori fangora keske de gola ne myat di. Lemaren jam bitilae mamial gea we mamia harwas myormyori fare mamak kali was myormyori fdes krege ala makmiat kali go hutde matinam miala nekre mu munege lemagi ga namam lati hula so gwelik lemare mnye nas mamak nammi to moluti gi wa trajer tiedes mam tyoha denjem tunik totnya ya bimiatet des kreba. Ode mi jaga e mamak, kali gol nye le mahmye tohal buetam miam tunik totnya yabi miacet desi kreba, desi go anak mama it kola dene mana met kene, kali le mahmye o anahegi abo kugunae. Keske de ti ribun mato hak maminti nusar disnege, e nege du mambierum tiahal ma anam liagut myoriat viwen srae raske, ode mio nakrabit boko garego la yau, kali lema mi alak tela acet ma minti nuskek temne, ma gyara ikwasim reabit bok-bok desi krede. Oregol nye se desi ge imorifne, tioha nama amla ireni ni gya itte ige, ma yala yalange skwa roa etusko khatu ge, desi ge moana hiyo nakrabit bok-bok ke, ore lema ksosa ni ge li ge lik toha gitap mormyorif ke. Ore anago uohe, inege wasi gwiriai, tia mogu yor wasi nyaso areo lait ke. Lema desi disi giga molu, desi gemo musti motio molu nam hula soge memean ge kita nukti irribun mato hak maminti nuso nunek re. Nyano geti irribun mato hak maminti nus Philadelphia ge. Irge anan ge tiano kuruk maya mua biohe. Mgwe siatya ke it, mamlo suwasuk nyano neti nyaso manus liait ke, matilio suwasuk nyano neti irribun mato hak mayanwe, onus Philadelphia ge. Nege mbwes kyol nye. Nyano nege gyo Syria nelnyel gyo de irim lagi. Nege yao. Ma yao nege kumak raja da otwasi guskus ke, ma gol nye kusololot ke magim lagat de, desi ge mo irgi ta lema bisa ma hiolat eta hololat desje. Ode gol nye kolat hololat kemak kuseta de, desi ge mo irgi ta lema bisa ma liagat hololat desjagunde. Ode kwe garia mire mumu de, miatos, kulagat hololat ke tie de, ma ana irgi ta lema bisa ma hiolat yal hololat desjagunde. Ode kwe ohe wasim tjoto hagare len la maliagau, keskede, mtioha tunagure, ode lema mibi wa mituliani kwi. Ode miatos, ngeskwa urwa etuskwa katuge wa siredu marlo sutena tareo iria hudisir. Keskede lema mlai, de ragak mitbu. Lema de, anagala sirma armamara itae, ode ergora luo miktu tunare, maro utie ohe. Yau nege klobagae. Ei nege mcho hatu nagure, ore mial gya urala mikrala nare mami gite au. Kali miala goljes je, denje ana yau nege gaoa e, tia na tara sa masunwegi mamagi dan irmia minti nuske temne mumunei. Lema de mgyumak mial gya uwasim choto hake, maage te irgita miyama isoru kwasim choto hake toha e, Ma kyurmya lemam sugar ma mi tot ksewan ge owen srairaske. Kaliana lema sosobo nyok mwade. Denja gol nye sidi sige wa si toto hake maliaga mwayal yal nge skwaro etu sko katu ge. Desige mwana galima iminti wa si kula sogwe se inel nyel ge krala ge. Ma yeluk tul mamuna ti sejes. Ma iminti sejes nini namti gibak narune. Ore anak kweswa si kula sogwe anige titenan ge ma katosai. Ore anak kwesi anik kwa harargwe titenan ge ma katosai dagun. Ore anak kweswa si kula sogwe wa si nuske ga nige titenan ge dagun. Nusnege nus Yerusalem hararwa ana maoru gyoswen sraeras wa si kula sogwe imintige. Lemare seide sige iga molu, desige mo. Musti mo tiomolu namhula sogwe memian ge gita nukti irribun matohak maminti nusohnu negre. Snurat ke tirribun matohak maminti nus laodokia ge. Irge anan ge tianuk kuruk mayamwa biohe. Mgwe siatye ke it, mamlo suwasuk nyano netinya somanus liait ke, Matilio suwasuk nyano neti irribun mato hak mayanwe, onus laodoki age. Nege mgueskyol nye. Nyano nege gyos irim lagie, nege yao. Yao nege irmya sega akmuna hula sogwe nami ala nare, nege gyala gyos ya kehye ige hula sogwe siusu ya muagala namsaita saibu. Ode yao nege kwegaria mire mumude. Einege lema mibua mutuli yau, keske einege lema mbiuma mietral sasamge miyor yadwagun. Denje tseage mo, miola dene wera lema manaske, ore miola wera lema maugedagun. Dek buma inege manase, dete lema mo maue. Keske de, einege mwamwa mwawebo, Ma lemam jagin maam tio hayau, ore lemam ibrai maam tio hayaduagun. Kali gol nyemi ala gol jes, desigo senwege galamak mutage babu. Lema de inen tianuk maam biohe, haram nyege miaite isroha, mara maloli mire kries miak bilak. Ode lema giga namma tol mara mielik. Keske de lema miohe, Eine lema miaite isroha. Ode wasim mior miori fare kshor watiat ke. Ode lema miga wen nam la miami minti. Ode mata mirek biol ma lema miye iritirit. Ode rala mikra la nare gimleh dagun. Lema renjek suratai. Mam liwa wasik bliawan gun gun real ortiagie krala ge ma gisige knyel melanye. Mainege mialma miga malol. Ode mliwa mokweto hayau, ma mialma miata samata mire maeras, ma dogo miatagit. Ode mliwa wasigwa rabit bokbokke, ma hmyonak ma agete mimle, ma kyurmya agete miajagun. Denje mnyenas. Esidisige klobagai, anak perigai. Orek surat aitik telai ala nare. Denja musti mom cio akmane nanti hula sogwe, orem cio niktot nyo yabi miacet deskreba. Ore miatus, kumdirti wasim hiolola ta akmata nare maktok. Ore gol nye sede sige tio molu telak kwe maliagat wasi hiololat kema yau, desige manak sugar matika itai, magora ide aramik nam. Ore gol nye sidi sige tio hanam guta nukne, ma yal yal nge skwa roa etu skwa katuge, desige mo anagali ma tiak lulu yori at ki gader guhareta tige, kola ne yadua guno ti guta klulu gora mak ti wasi gader ihareta tige. Lema de sidi sige iga molu, desige mo, Musti mo tio molu namhula sogwe memean ge gita nukti irribun matohak maminti nuso nunekrei.